भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह मेरा मसीह मेरा मसीह मेरा मसीह मेरा मसीह है प्यार का खुदा, मेरा मसीह है प्यार का खुदा। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं ये जमीन कुछ भी नहीं, ये आसमान कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। प्यार मोहब्बत इश्क वफा नाम है तेरे सब ही खुदा। प्यार मोहब्बत इश्क वफा नाम है तेरे सब ही खुदा। जिंदगी में हम बस प्यार करें, तेरे मिलने का इंतजार करें। हम तेरे बिल कुछ भी नहीं, हम तेरे बिल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है हम तेरे बिना। कुछ भी नहीं है हम तेरे बिना, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों को बर्दाश्त करती है। प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बढ़ाई करता नहीं। प्यार है धीरज प्यार है माफी, डरता नहीं बुरा मानता नहीं, डरता नहीं बुरा मानता नहीं। सब बातें वो सह लेता है, सच्ची बात भी कह लेता है, खुश होता अच्छाई से दूर रहे बुराई से। प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बढ़ाई करता नहीं। प्यार है धीरज प्यार है माफी, डरता नहीं बुरा मानता नहीं, डरता नहीं बुरा मानता नहीं। ज्ञान अधूरा प्यार के बिना, ज्ञान अधूरा प्यार के बिना। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह मेरा मसीह ये जमीन कुछ भी नहीं, ये आसमान कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं।